Cart postal. Cart postal. Kospei gogotatu agurte zina. Hik tutik ulertuko ez dukan arren, gaurkoa euskara zidatziko deiat. Demarketingak ez baderagik, goitzaren gozatzen dukan jostailutikat. Kampokoaren begire da gaitu partez eraikiko, partez gakotuko. Benetako tiketaz igun kopetan itxasi, kolonezatu hain zin gure soko. Pertsonai esotiko zosa leyenda baten zulen fantasmen kitzikatzeko. Lehen turista horrek zuen horeka utxi, kilkerrek dute lana akabatuko. Ta erge bazen bisitari hori, segizokoek emango zioten ugimenduari. Ondoko udan bogesan danen nabari, kazino da jatetxetan metatzen ari. Azkenik autopistan blokatuak amaigabeko lehotan trumilka jaka hori. Aspaldiko influenzatzaile eugenik eman zion bultza infernuko errotari. Geroztik su txikitan da egosia, Biperlandiako sopa lodi iren txezina. Ez gaude zer ire sosagabe zigun, errantzeri paska saltzaile bizenak bainan. Hemen guara duaten bada, migranten alderantzizko bidean. Demagun, aberatzen kluban jardun ordun, bilakatzen naiz ni ere Kospeien lagun. Kuriostatiak irabazirik, merkaldien absurduaz sartu egazkin batetan. Erbien bine jesak baigin tamur gildu Bartzelonako mobida beroan. Bosgeiaren poderioz dago, senpereko bigarren etxian ordena gailua besopean. Premiazko lanak ezin utzirik izakik pontiko, homo Kospeiuz turista bere bizian. Botereak ez du ezer asmatzen, fagozitutako agotik botata berritziren starazten. Joan jim patologik hortan tonakakak eritxasuan isurtzen, nortasuna igatzen, iritikia da lura milakatzen. Miarritzeko gaztea la Melbourneko boboen. Uniformizazuaren aukadugu euskara, ta euskaldunok bizileku bat defendatzen. Ta talka iten dugu, espekulazuarekin, esponentzialki. Klikekin marrazuen topen klika, fortunekin leian kot bazkako jabetasunekin. Glodala bombea gure patua saiestu nahian, etorkizuna dakusat zikin. Independentziarako boska, iten ez bada be bat mailatik gorako. Euskaldunekin emaitza eragila izango, batzuk alde egingo. Zeinek erabakiko ganora sokatira nareko likaduraz. Turismoaz errik inxizionatzeetaz, hala alderantzizko instrumentalan. Eraso frontala gure ahemanaren beste iatala. Ongi etu garen akats mortala, bisitariari gutun zitala. Zigorritako karta postala antideitasunez. Cart postal. Cart postal. Tout cela est classifié. The civil case cannot go forward. So de ce fait, cela bloque notre requête au civil. Donc c'est l'impunité des États-Unis.